أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. مقصد سورة آل عمران بیان دا او سرور میں سرو کم چمکی صورت کی بیان شی ہوئی صورت البقر کی. اثبات توحید، اثبات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، قدرت زیاد وضاحت اور تفصیل سرا دا سرور والوں مسئلے ذکر گئی. کمک کی صورت کی دعوت توحید سرو ذرا ذکر شی ہوا، دل تو وہ ذرا ذکر گئی. رسالت باندھ مخ کی صورت کے نہ اعتراضات تو دمن کے لیے ہوں، دل تبیزلس اعتراضات ذکر کے. مخ کی صورت کی دجہاد دے ابتدائی منظر دا پارا دا بدل و خبر ہو داغی بیان ہو. نبدی صورت کی دے ابتدائی منظر سر متعلق دا تنظیم اصول ذکر گئی. داریں گے مخ کی صورت کی دا مخکینو امتن داغی دا جہاد بیان ہو، حضرت طالوت اور دعوت مرغو. بدی صورت کی ددی نبی علیہ السلام اور دارنگ ددی امت دا صحابو داغی دا جہاد بیان ہو. دارنگ امت کی صورت کی دا انفاق دا پارے ترغیب دا پارا مثال نہ بیان کرو. بدی صورت کی زواجر ور کئی جسوک ماننا نہ گئی. ترقی و پہاڑی و مضمون باندھے زیادہ تفصیل و ترقی ہوا پمخ کی مضامین باندھے. سورت دری حصوں کی تقسیم دے، اول حصہ آیت نمبر 63 پورے دریش پیتا ہے تنا بھائی کے. اول مسئلہ اثبات توحید، دوم حصہ 64 آیت نے 101 پورے بھائی کے. دوم مسئلہ اثبات رسالت، اور دریم حصہ 102 نمبر آیت نے ترا شرف پورے پدرے بیسے کی بیان دے جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ. بیاور عیسیٰ جی آیت نمبر 63 بولے گا سنچے مخ کی صورت کی درے باغونوں کی تقسیم و اول عیسیٰ در تمام شانتے دا دا 63 آیتونا اول عیسیٰ دا بیا پدرے و باغونوں کی تقسیم دا من پرن دانو گلی. اول باغ 1-17 نمبر آیت پورے اول لس آیتونا، دویم باب آیت نمبر 8-25 پورے اتا آیتونا، 8-25 پورے 18-25 پورے، او دریم باب دا آیت نمبر 26-63 پورے ایسی اخیر پورے 26-63 آیت نمبر 63 پورے تقریباً 38 آیتونا دی. نوولی سبیا کو دریو بابونوں کی تقسیم دا، اول باب 1-17 پورے، دویم باب 18-25 پورے، او دریم باب دا آیت نمبر 26-63 پورے دریش پیتا پورے. پا ہر یو باب کی سپک سپک خبری ذکر کی گی. پا دریو بابونو کی ہر یو باب کی سپک سپک خبری ذکر کی، او دا ہر یو باب اول خبرہ دعوت توحید او پاغی باندی دروانا قسم دلائل دا ذکر کی. دارنگی داغی اگر سمرم رو باسی سمرہ دا دلائل دعوت توحید پہاری او باب کی شپکش پا خبری ذکر کی. دہاری او باب اولا خبر دعوت توحید، اثبات دا توحید یا دعوت توحید، او پاغی بانے درے وانا قسم دلائل اقلی نقلی وحی، او سمرہ دلائلوں پہ ذکر تھی. داغے سمارو نتیجہ رو باسی چکر داو ذکر کی دلائل پہ ذکر کی نوخیر کے سمارو رو باسی کہ مسئلہ حق سدا کرے چھ انگریزان دی مل تراغلی بھی تقریباً ستر سو تین کے تقریباً انگریزان ہمیشہ کارسک کرنے دے دا مسلمانان پر منس کی کفار ہمیشہ دا پارا خصوصاً انگریزان لکنن سبا وقت کی کاغا وقت کرل تراغلی ہو ہندوستان تھا نو دی ہمیشہ کاردار کرنے دے یو خو انگریزان دو وقت نمخ کی سوچ کئی یعنی دو مسلمانان دا سوچ کئی چھ بس بنا نن اوشو بس کافی دا سبا با بورو انگریز آنان کے راروان وقت بارا سوچ کول او خلق اللہ داغی متعلق یہ پوئے ور کول دا سبا دا خبر ندا اوشی یعنی دا سوچو کئی چھ در راروان زمان چکم زمان نسل لے کستا خپل نه کد نور مسلمانانو ده چې ته دا غي د پاره خو سوچ کی کته لیډرې خزان مثال د مسلمانانو د پاره د خدمت خبره ده کړه ضروري نه ده چې ته د خان واخا په کرسی باندې کینی او لیډر دې شي ضروري نه ده خو سوچ پکار دی چې را روان نسل د پاره څه داسې کارونه دي چې هغې ته به د هغې نه ددي اس وقت نو دسو چک نہ شروع کی دے شدہ وقت پورا کارو نہ شوی اخی تب فائدہ ہوگی کفار دا سوچ کئی یہود و نصارا پدیشیس کی نیر حرامے تکڑ دی پوشی پدی باندی آگی کتابو نے لکھ دی دی پوشی تو مسلمانان رو بمنس کی چلے مسلمانان با بس طریقہ باندی خراب کی نو مختلف ہی طریقی آگی کئی ہندوستان تے جکر دی رالل نورانن کے دی دا تجارت پا غرض باندے راغلیو انگریزان دل دلے مزدورے نے کھوڑے خونیتی بل سو نیتی داو چی دا من کنی سو او دارنگی دونو خود پتا زکر ہندوستان تے بے ہیں سونے کی چڑی آوے پوشی گولڈن برڈ غالباً دے سے الفاظ رات سونے کی چڑی آوے اورنگزیب عالمگیر کو دور کے کہ کلا اگر خزانجی تو حکم کو کہ تو حساب کو چرم سر خزانہ کی سم رمان لے ہے نا کہ اورنگزیب عالمگیر دو نمخ نے کی دا غلور مخینوں پر اس وقت تک دے دے جہانگیر نہ بات تیر شہر ہے پوش نو شکلے خزانجی تو ہوئے تقریباً پدھی کی شپگ میاشتے غالباً شپگ میاشتے تقریباً تمہاں پر خیال چتی رشوی او خزانجی نے بیا تپوس پر چلک اتا تھا میساب ویلو چی تمہاں حساب ہوا ہے چی رنگ سر خزانے کی سمرا مثال آمدن یا دازمان پروت دے خزانہ کی رنگ سر سمرا مال لے نو شپگ میاشتے غالباً چی دا سر واقع لے چگو تاوی خزانجی چی رجی لداغی حساب نے دیشے رہے نو سوچو کہ دمرا یو مالا مال ملک دا ہندوستان وہ انگریزان چ راغلی دی نو پدی خیال باندې راغلی چې بھئی دغه دا سونی کی چوڑیا کو بیو دا سی نه کر دا دنیا خلق بدل دا اصل دا کاروبار دا پار دا چارت پا غرز باندی وہ دغه یو تاریخی ملک دا یو تاریخ لدی نو انگریزان پدی خیال باندې راغلی نو رال دل دے دغه کولاو کو یو ایسٹ انڈیا کمپنی چور دا پا تاریخ کی ویلے کی گی دا ایک کولاو کڑا مثال یو کمپنی شورو کڑا پوشی او مقصد داو چرا من خلق کو دے دا پو دا چرا من تجارت کو منس کے داوی غرض بل سو نو غرض داو چی من پاغذے کی چگا زکر مسلمانان یہ دوان دا ویو دیو سیدل ویو معاشرہ کیو سیدل سجن جگڑا یادا سنو مسلمانان حاکمانو او داری نیخ حساب برابر روانو انگریزان راگ نو چکم دے کے مثال چکم با مشرو داغی علاقی اولی پا دے وڑو وڑو علاقو باندے کوششو کر پائی کی دا فسادات جوڑ پر چکم با داغی علاقی مشرو مثال امیر بے دا باشا پا حکم باندے نو عوامو کې به داغب عوامو ته به داغب ورځ کې عوامو پزونو کې به هغه ته یو داغ جوړ دی او خن غونته جوړ کړ پوه شئ نو دا کننګي یعنی مطلب غداری پکې جوړ کړ په خپل منځ کې په جنگ باندې واړو یو علاقہ بل د یو نه بل نه د بل نه دا کدا سو وې ټیپو سلطان چې کوم یادې نه اگر چې دوکه ورکړې ورکړې دا مخ په خلکو ورکړې هم دا کو د فوج کسان خپل کسان واغې ور دوکه ورکړ همدا خپل مسلمان خپل مرګري وایي هغه چې دا چې کس وړل دی الان کې انګلیزان هغه د شکست نشو ورکولې سره دې چې دا کو فوج کوم خو لیکن دا فوج کوم په دې باندې چې خپل کسان سره دوکه ورکړ چې کوم سره دا کړو چې موږ بتا سره ولاړې تاسو تاریخ په دې تاسو مسلمان چې کوم وال کړلې نه خپل منځ کې چې کوم هغه سره ناس پاس یا غداران دا غي دوه نه وال کړلې انگریزانو پکې دک شان دی دغه جوړک غدارانی پکې پیدا کړل غدارانی فسادات دی جوړ کړل اگر دا وګورئ نن سبا وخت کې مسلمانان چې څومره دي مسلمانان یې تس نس کړی دي همغه هغه وخت مې چې انگریزانو کوم سره ده انگریزانو همیشه د پاره چې کوم ځای ته تللی دي هغه زینې خراب کړی دي خو رانه پکې کړه خو د خلکو کوم چل نه دی ورته لکه د دې چل نه ورځي چرتا هندستان باندې دا دی دا نیو د چلمو په دې باندې مطلب دا چې کافی مودا پر حکومت وکړه لیکن د چکر د دی هغه 1857 کې د کمیسال پورا هول دی پراغه او مطلب یو غلبه به واغسا پوښ نو دا غي ناراضي خو بیا دی هغه لکه پزایر باندې هول دا نو سره کې چل بیا نه ورته دا غي نه با دغه دغه وخت کې تقریبا قابو یې کوي هندستان کله بیا چلنه ورته ځکه په یو ځای کې وتا فساد روچت شه دغه تحریکونه کله یو د مسلمانانو د مخ طرفه کله د هندوانو طرفه انګریزان د بل کیسر مخ مراد طرفه بہت دغه جوړېږي دغه نن سبا کې د سو په مسلمانانو ته تسنس کړی دي انګریزانو نو ګو مسلمانانو د مصر باغ بارډر جوړ د جوړ کړی دي لیکن تاسو انګریزانو خپل مسجد وره دې په منځ کې اکثر د بارډر سیستم شته نه سره په ځای باندې هغه بارډر وی د ملک لیکن تل راته پاسا نش دغه زمونږ ته زو ګوري د افغانستان او د پاکستان په منځ کې د کوم اور د حالات وګوري تا هغه بارډر پر هغه نه خبره دا وړي مسلمانانو په خپل منځ کې چولې دي دا د انګریزانو سوچته ګوري د روخ نه هغه یو پلان روان کړی دی او مسلمانو یې دا وړي ځکه کارته وزیر ملک دفاع کو تو ملک دفاع لازم ہے بالکل پوچھے اور گندی تو سوچ پکار دے چی بسار من مسلمانانی پوچھے مسلمانان پکپل میں سکی جنگی فائدے چاہتا رسی مثال دو رو ندی پکور کے اور دو رو نا پکپل میں سکی جنگی گی داگی فائدہ بچا دے بارنی کس تبی کرچنا دی پکپل میں سکی اتفاق نشتا راشا مطلب دے باری کس تسویش لیکن جکرہ پکور کے اتفاق کی پوځي نو بهر سره هغه کور تا هغه درست په نظر کتلې نشي رسره خلک دا سوچ کوي چې د دې اتفاق ډېر ښه نه راغله نو دې کوشش دا کوي چې دې اتفاق وران کړي نه مسلمانانو اتفاق خراب کړي دي نو مسلمانان چې کله راوځي شي د کفارو خلاف مثال یو معاهده کول واړي پوځي نو باقي کې انګریزان راشي په منځ کې او د مسلمانانو هغه اتفاق خرابور وایي مسلمانان اتش اتش پندوش ملکو نہیں تقریبا په دنیا کې نه سبا وخت لیکن دیو عرب نا غالبا یو عرب تقریبا دی مسلمانان سکم زیاد بھائی اللہ تعالی دے پوش لیکن تقریبا چھ یو عرب دی نو بدی دو نہ مسلمانانو کې رضا کا ہمت نہ راضی چې مسلمانان اتفاق کو کی او یو فورس بل جوړ کړي لکه څنګه چې کفار جوړ کړي نیٹو جوړته مختلف فورسونه جوړ کړی دي یو پکې نیٹ ولې تقریبا 50 ملکونه دي اجګر افغانستان درار نه دي افغانستان عراق باندې خپل کوله مسلمانان دا یو فورس جوړولې او مسلمانان جوړې دې په مس کې هغه غدارې یو شی را پیدا کړي یو تیو باسي بل تیو باسي هم اتفاق را خراب کړو پوځي نو انگریزان همیشه دا کار کړی دی اځه کله خبره مې زر کرا چې روپړه په دا 1857 خبره ده تقریبا کله انګریزانو د دې باندې اورډ اوست. نو انګریزانو یو طریقه وکړه د خلکو د قابو کولو لپاره. انګریزان مختلفې طریقې کوي کله په سیاست باندې دخل یا سیاست په ذریعه باندې خلکو باندې اور راولي خپل کله په یو طریقہ کله کله مذهبي طریقہ باندې خلک دوکه کوي ځکه باندې خلک کوي کنه چې هغه په مذهب په لار باندې څه دوکه کوي یې دوکه کوي نو د مذهب په لار یې دوکه کوي او ځکه دا هغه شوب د مذهب سره دی نه مطلب دیندار یې دینداری بکی کنه چې دا هغه طرف باندې ولته راځي او ترغیب ورکي او چې نو هغه په هغه طرف کې مطلب دوکه کوي شي. نو انګریزانو رشن نو ورته یو لارې په کې دا اختیار کړ. دا د 1857 قریبا دا کال خبره ده. نو انګریزانو یو پادری پیدا کړ او وخت کې پادری فینډر ورته وایي وشي لکه اوس هم پادریان ګرځي د هغوی مناظرې کوي د مسلمانانو سره یو ځای کې بل ځای کې بار ملکونو کې. نو پادری فینډر داسې یو ملاو د هغوی پادری وو چې د مذاهب چې کوم مختلف مذاهب هندو مت بودھ مت دا ټول باندې په اسلام باندې اور استاد محترم د شور قرآن رحیم الله په حواله باندې ذکر کوي چې پادری فیڈر داس یو لوی ملا چې د اسلام د قرآن دی د قرآن کې سورت الفاتحه باندې په دې کې څو ځله هغه اعتراضات کړو صرف په سورت الفاتحه داغی با عربی باندی دارے گئے مختلف طریقوں سے رہے پہ اعتراضات کری دور اللہی مولا داغی پادری فینڈر وہ نو دائی راو اسے ہندوستان دا او یو ہوا دی خور کو اگر او فتو اکڑا چرا ٹول مذاہب غلط تھی صرف عیسائیت دا صحیح دین دیں او کچھو کو خپل دین ثابت ہو لے شبا سے دے مناظر ہوگی پدې طریقه باندې هغه خلکو باندې یو هول پیدا کړو خپل د مذهب په طریقه باندې یو قسم لا عیسائیت یې عام کو چې مطلب خلک د دې هغه عیسائیت قبول کی نو کیسه ختمه شو بیا ان مطلب هغه نه هغه خپل چې کوم داغي یو کلچر دا روانو د مسلمانانو یا د هندوانو هغه د ختمو نه سره ځکه چې تا نه ستا هغه چکم آگا دا کلچر دے کم طریقہ دا چکم تانا یہ رکھی بس بیا قرآن خراب شے تا سکر مسلمانان چکرم یو زیر تری دی نو آگئی پاغذے کہ خپل کلچر خپل جامع خپل جب آگئی برخی نا مسلمانان ترکی ہم پدے طریقہ باندے کڑے دا پوشی نو وی پر چرچا دین کسو کو جزمان دین ٹک دے رازے ماں سے دے مناظر ہوگی نو مختلف و مظاہر باندے پر نو ان دوانوں سے رد خپل مذہب سے دلیلو کاغذ ہندو مت تھے کاغذ جین مت تھے پکی کہ سکانو کہر یو چچا مسر مناظر کڑی ٹولو اگے اگے پڑکڑی دی اگے سر دلائلو نا نو باخر کی بیا اسلام لا مسلمانان لے چیلنج ورک کہ اسلام صحیح دین نرے او اعتراضات پہ کڑ تقریبا سر اتن سے اعتراضات پہ کڑو پاتن سے اعتراضات کی راشپن نری دا اعتراضات بکیو دا چکم من برن بیان کرو اور کوئی گئی اگا اترنس اعتراضات اگا نپاغوں کی علماء یو کس دبی مناظری در پار مقرر کر دیوبند نولا جوڑ دیوبند 1857 نبا تقریبا اتر کار نبا جوڑ دیکھا 1865 کے نزاقوں کی لا دیوبند نو اگا لا نو جوڑ نیو یو عالم یو تر را پاس او مطلب اگے ول مقرر ک او دا چې ګمنا ما عالم دې رکبیر مشهور نو پوښ رحمت الله کیرانی او کیرانه زید په هندستان کې رحمت الله کیرانی رحمت الله علی اگے ول تر پاس او اگے ول تر مناظره لپاره مقرر ک چې ته بده سم مناظره کی مناظره ود ریس کورس ورته وي چې کوم دا اسونه دا ریسونه بکی نه رپداری کی غالباً 21 جون غالباً 1857 غالباً جون دا مناظرہ کو دا الہ آباد یو زیر پاغذی کی پریس کورس کی دا مناظر مقرر شوا اغا مناظر کی چلاکم اعتراضون آگا کڑیو را گئی اغا اعتراضون یو ضرور کرد بیا رحمد اللہ کی رانی رحمد اللہ علی دانی اتر نسوانو جوابونو کرد او بیر پا عیسائیت باندی اعتراضاتو کرد چیسا سو عیسائیت دا غلط دے پوشی نو پادری فیڈرل لد آگی جوابونو وردل نبیا نو اغا ملامت شپدی کی نو چکر انگریزان پدی باندی پوشی چی بھئی کیسا قرآن شوا چکر مقصد من جو مقصد دے راوز شوا خبر خون شوا نو یوار دیکھور که چرا دا دوان چکم دی دا دیشتگن دی اکسن چیو سواز کئی یرا دا دوان فسادیان دی فساد جوڑ کڑے دے او خلقو کی دا جوڑی فساد جوڑی لہذا دا دوان اونی سے دا دیشتگن دی دا مرکی دوان اخبر کسیم یاد که رحمت اللہ کیران رحمت اللہ دمان انداغو که دوانو مانی نو پادری فینڈر اخبرو کسانو بس یو غوبل جوڑ شا آقا وقتی واسم فساداتو پوشی دمو دمریزانو سر باگ کرده یو زیکی برده کی اقید با فساد رو چا تیده نو پادری فینڈر اخبر مرگرو دلی دیخور بغار باندی افغانستان افغانستان نه ایران او دی ایران نه ترکی ترکو تیویست اغلا علت پناه واسه پوشی ترکو کی آقا وقتی دا آقا وقتی کم باچهو سلطان عبدالحمید خان پوشی دا علت مسلمانان لے چلنج ورکن سندری دا پارا چنگلی زکا گردانو پدر بانی دا وجلو دا انکڑو چوی دا زکا تا کموشو المولو نو علت مسلمانان لے دا آقا ورکن چلنج ورکن چلنج مطلب زا پدیز ہے کی با زکا آقا دا تنشی رات دے چیتا رحمت اللہ کی رامی رحمت اللہ رہا ازمان مقابلی بل سوکشن زبر تا مثال کو مناظر ہو گٹم دا مسلمانان نا وزاغا دغه مې واپس بحال شي اغه نو او کریشن مثال نظام یې پری دي اته رحمت الله کی رامی او تر اړخ خپل مرګرو اغه سم الله بچ ک خپل مرګرو د یو لار ته برابر کړ د بلوچستان په غاړه باندې ایران او د ایران نه دغه دا سعودي ته واړو د ایران سره په عراق دیو د عراق نه بیا سعودي ته لال ته د امداد الله مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اگر سرے پناہ واغستا ریوبد عالم دے امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اگر سرے پناہ واغستا نو چید ترکو کیا گر چیلنج ورک بادری فینڈر نو آگئی سرکو پتر کی گرس ملاو نو چی بسا داگا مقابلے کرے نو آگئی سعودی تر جواب رو لیں گا چیر مکلے عالم رو لی گئی او چیرہ دل دل سره مناظر وکړي هغه دې چې موږ څه ونشته دي نو هغه هندوستان ته جواب راوړي ګا پوه شي هندوستان ته دیوبندی دته دیوبند خو علاقه ده سر کې ګا نو دې ته جواب راوړي چې موږ لکه څه راکړي نو هغه دې چې کس خو تاسو سره دا راته دي سعودي کې همدا په تدې تاسو سره او نه چغي هرته نه هغه رحمت الله کې رحمت الله نه دا غږ دې بیا وخت ورکو ته ولېګا سعودی حکومت آغا وقت کی تکلا او دو ترکو لان دیو کنا دی دا آغا سلطنت دلان دیو خلافت عثمانی آغا وقت کی لاؤ نو چی دے حل تلان او دنیا و تیرے نیچے راگا تا بس ہوائے نا تکل جی زمانو متوارا سے پیدے شو تختی تکل دنو خو مرعوب ہو تکل آغا ملامت دکڑے ہو پا مناظرہ کی نو چکل آغا لار او دے آغا چکم دے دو مناظرہ مقرر ہو دا استنبول چکم شاہی محل ہو جو اس پر اس بہت چار سے شکل کی اللہ تعالیٰ نے کہا خدا کا وہ خبر نو اس دے لگیا دے وہ اعتراضو نہ کہے وہ اپنے خبریں کہیں چکم دے کہ مناظر مقرر ہوا وہ چکل دے آوازیوں کے چرا ساتھ وہاں مناظر ترو سرا نہیں او چکل دے وہ پسی راپا سی در نمت اللہ کی رنگ نمت اللہ نے نو چی دے اولی در نو سری باندے ایر رالا کوئی او یو یره دغه د سما ده کو چې د بادور د دال ازه نه د سمبول چې کوم شاهي محل وو چې کوم کم کې یو مثال هغه وخت کې سلطان شیرز دا هغه وخت کوم بادشاہ نو داږي بادور نو چې هغه د سمندر په غاړه باندې خو هغه شل شي نو داږي دا ازه نه وبو ته ټوکړي درځو پورې باندې فندر برا راځي او مناظره وکړي پوښ نو اوسال مطلب مقصد دا واقعیا په دې دې باندې بیانې د شو قرآن ری مولا په حواله باندې د چکم اعتراضات یو عیسایان کوي په اسلام باندې پوښ چکم شپه اصول مونږ پورې بیان کړو نو دا اصل کې بنیادی طور باندې د عیسایت لکه بنیادی اصول دي چې کوم تاسو را بحث کې مناظره کوي هم په دې باندې به تاسو را کې دا چې کوم مناظره وکړه دا په دغه حساب باندې وایو اې بنا مناظره ما سره هیڅ ته هغه ریټن فارم کې ما سره و راځي باندې کې دې شي ما سره و راځي کې چې ته دا پرېوا دا مې په دا کوڅه مې ګور کې شهرم کوم زما ما سره شته دي دې کلی شته چې کوم مناظره دی کوم څه شه ویلا پوښ تقریبا دوه د کډرې وځي دا مناظره شي مال دا جو چې کوم اخوا دې په څو دې حالو دا شیخ بیان کړی دی اذو چې میدان وبیا دې دوه دوه جو حکم کړی کړه ولیکن چې کوم بس باندې دې مناظره شي ویلا اگر دا نو هغه چې کوم هغه بنیادی هغه خبرې وي نو خبرې هغه مناظره کې ذکر دي ما سره شته چې ما نو شیر چې ته مې کړې شیخ کړي دا سره صلی الله علیه بیا به ان شاء الله شیر کوم ما شاء الله شي ان شاء الله نو دا مش په اصول دي چې په دې باندې عیسایان نصارا بتا سره په دې باندې بحث کې مناظره کوي دې نه علاوه دا هیڅ سره په څه شته او دې په تاسو په ګوتل وایي کړه په یوټیوب باندې د انګلند کې په یو کې کیو زه به سپیکر کارنر ته وایي یو کې یو زه دې یو پار وونته دې چې په هغه ځای کې دا کار د دې نه علاوه هر ځای کې تاسو اختیار نشته په هغه ځای کې چې تاسو دې کیو درې غوته بیان کړو مثال ته ترغیب ورکې د اسلام کړه چا دعوت ورکې په هغه ځای کې ک عیسائی له امام راضی الله تخپل خبرې کوي پوښي لکه خپل دعوت چره خپل خلکو ته او مسلمانانو میلتا پوښي مسلمانو خپل اکثر دا عیسایان راضي او دا د جسم را اعتراضات دي نو دې په دې باندې چې عیسی علی السلام ابن الله دی دا خبرې دي هغه سن افغار ته ورته دی وای پوښي او هغه پرون چې موږ هغه چر هغه شپه کوم اعتراض چر موږ وای دین یو پوښي موږ دغه جواب څوک چې تاسو ته تسلیث خالي دی انګلیش کې د ټرینټي وای ټرینټي درو ته وای پوښي نو تا کې تر هغه کې چې موږ کوم تاسو ته ځکه نه باځي کې چې بزتا اوس رشه کوم تاسو سره بوګر دا خلکو ابو سلمان چې کوم سپاره روان دي پوښي نو هغه په دغه باندې دای سره بحث او مناظره کوي چې کوم د شپه ګوسور موږ بیان وکړ هم په دې باندې دا غي بحث مو بای سید عیسایانو سره اغه له عمدہ خبرې ورزی بل څه نه ورته پوښي چې کوم یو اعتراض پکې دا دامې خپل وګونه ورې درې یو عیسائی لګیای هغه خپل دغه چلی پوښي او بای ګاله د نبی اسلام باندې کې هم ذکر کوي چې نبی اسلام سره عربو نه ده ټولې دنیا نه ده دا خبرې پکې کړې چې کوم په نو ذکر کړ هم دا کښ په اصول دي دین علاوه شیخ یو کمال کړی الله دې هغه قبر دراغه مړ کی دا چې کوم څه اصول ذکر کړی کنه دا د هغه نشور دې دي وای شي دا چې کوم څومره د عیسائیت پرد باندې کتابونه غشي رحمت الله کې رحمت الله نه پاره وخت کړی یو کتابو لیک دې مناظره نه بعد چې په دې فندرو تخته ادار الحق للخلق وای شي او پای کې د عیسائیت د شپه اصول پرې باندې طالبان درې ورځې لیکو پاره وخت عربی کې لیکلو دا غي ترجمه شوې ده پوښي او غالبا انګلیش کې شوې ده او دا غي بیا ترخیص لیکل شوې ده ترخیص یعنی هغه درې جلد په یو کتاب کې راو کړی دي دا یو کتاب به جوړ کړی دی هغه په اردو کې دا غي ترجمه شوې ده غالبا پرېټ باندې ملالي پوښي دا نه دا وخت یو بل عالم دی د سید محمود الوشی رحمت الله علیه دا غو نو شه وی نومان الوشی هغه یو کتابو لیکلو دی سایه پرد باندې پوښ نو دا سورت الانوی کنا تشپخ خبری دا دا ټول کتابونو نچوڑ دے ځکه عمدہ بنیادی خبری دی دا دیر ایلا پا کنو خبر نشده بنیادی خبر نکتی عمدہ دی دا دینا چار چار پیر اٹول خبر تاوی پوچھے مبارحال الف لام میم پمانا دی حروف اللہ خطوئی مخی صورت کیم پا ابتدا کی رایتوں میں الفاظ ذکر شیو الف لام میم ذکر دیتا ہوئی حروف مقطعات حروف مقطعات آرا حروف چاہ بزان دار لوائے الف بزان لوے لام بزان لوے بھی مزان لوے یعنی حروف چی جدا جدا وے دے کی الف یعنی علم منش وے لے علم نش وے لے الف لام میم اور در حدیث مطابق نبی علیہ السلام فرمائی صحابو تھا چرا قرآن باہر یہ اٹھے کی باندھے لس نے کہ ملائی ہوئی نبی پہ مثال ذکر کی چرا الف لام میم دا گورے یو حرف نہ دے بلکہ دا دری ٹکی دی الف زان نہ دے لام زان نہ دے او میم زان نہ حرف دے پوش نبی علیہ السلام مثال ذکر کرے الف لام میم زان لے مطلب جدا جدا ہوئی دی اس دیکھ کے سبق سے دے ورے دیوانی و اعتراض راضی یہ سوال راضی چہرہ اعتراض یہ سوال لے یہ سوال تانا سوال رکی چھے آئے دا الف لام میم مانا مانگا کو چھے پا مانا دی حروف و اللہ خفوئی دی دا الفاظ دا قرآن دی آنا کہ دا قرآن الفاظ دی نو مانگ پی ولی نبوئی ہو لیکن قرآن کریم کو سراسر ہدایت دے گا نا زمان دا پارا یہ لار دا پوچھے چھے مانگ پی حق پی جنو اللہ تا پی مانگ رسو جان چمنگ اللہ پی جنو مقصد دا جند پی جنو جنت پی اگٹو دی جہنم نا پیزان سات قرآن مقصد دا دے کن انسان پی دا جند مقصد پی جنی نو پر الف لام میم کی منگ تا مثال سا سبق ملاوی نو کدو قرآن حروفی نو دینا سبق سا دے او کدو قرآن حروف ندی نو بیا با قرآن کی سکی مثال یو سوال یو اعتراض تاما نسو دا سو کی نو سا با جواب دائی چی او دیو خبر جواب چی او دا دا قرآن حروف دی ویدر بل اعتراض چی او بلی من بوی بولینا چی دا قرآن حروف دی نو بی دا دین دا یعنی مطلب دین من تا سبق سا سی دی چی من پی نپوی یو مطلب دا مانا کو چی اللہ پی خبوی دی مثل کی دی کی اولوی سبق دے اولوی سبق دا دے یعنی دا دین دا ثابتی گی چی کامل علم پورا علم صرف دا دا دے تا انسان علم پورا ندے دیکھو رو یعنی کالا انسان لا بندلا دیوسیز پویا ورکی نو ٹک دا کنی ورکی انسان باغی با دے کردے دا زمک آسمان نو یو کی کنا نو پیرشی پویدے ردین دا ثابت دوشی دا لا علم کامل لے دا بندہ علم کامل لے دے بندہ علم ناقص دے بندہ تا بدا غصیل علم بھی چی اللہ پوئے کی چلہ اور داغی پوئے ورکی چلہ نہیں ورکڑی پیغمبر دے کہ پیغمبر دا اللہ دے اسیس پوئے نو ورکی پیغمبر باغی اکتا ہوں گوئے کنا لی فلامی پوچھ نمت تبک ادائے و سبق حاصلی علی فلامی کی الف لام میم حروف مقطعات یو یہودی او بلاو سو حی ابن احتب غالبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا راغلے دے کسا نظام سراوس دی او نبی علیہ السلام نے داغر اور اول راغلے دے او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ټک جیوی دی کړه علیہ السلام می وخت له رور لا دا رور نوم دے حی ابن احتب غالبا دا غنوم دے مولاو مجھے چرا دو مسلمان چکم پیغمبر دے اگر سا یہ سجیبوں مدی ٹک ہوئے چرا گا ہے وہ دیکھ اگر ٹکی لگو ہے نبی علیہ السلام دا ویلی علیہ السلام می نو دے دا گا کی چکم دا ٹکی دی علیف با تا سا دی ابجدو کی دی خپل نمبر دی دا علیف ایک دے دا بی دس دے دا رنگ داوی خپل مارا رازی نو داوی اگر نمبر دا علیف نوالی تر یہ پورے دا دی خپل ابجد دی لکا آگا ابجدی یو علم وانتی دے دی اگر خپل حروف دی پوشی لکا نمبر دی دا علیف ایک طاقت دے لکا سنچی پاور بھی پا میتھمیٹکس کی دبی دس دے او دو جیم بیس تے غالی بندہ حدیث حساب علمان ناظرین پاکی کوئی ہوگا نیل کتاب سوچ کرا ہوشی نو باقی حساب باندی پوشی چاکو دیتا حساب کرے دے چی علیف ایک لام غالی بند چالیس تے او مین چی دے غالی بند کلام تیس تے او مین چالیس تے پوشی او غالی بند سے اکت تر سال تے رازی نو غالی بند چوچو پا چدا کو مطلب 71 سال خپل مرګرو ته وی خندان دي کوله نبی علیہ السلام پورې خپل مرګرو ته وی چې مونږه پکې ما دغه د دین مشرف 71 سال پورې اوچلی او به ختم شي او ته چې داسې نوټ کې شته پکې نبی علیہ السلام ته اوسره او چې دی وا الف لام میم الف لام میم را وجه نشي دا دوی چې را وي خبره کو سیوا شو او غالبا د دغه طاقت چې کوم دی درې هغه نه به وي کوم ښه 161 راځي دا غي نه بیا چې 171 سره نه به وي کې 161 راځي ولکه خبکی امام 161 سال د دین دغه دا وخت تر چی بیا وای نو ته کی بغښه نبی ته سمته الف لام را وښ نورمشته به کې دارنگی ایندا سوټه کې یوتو جواب دی کدا خبره ختمې دوه والا نه وایي زه ته کوچ په حال دا چې یو د ارجد والا خبره وا نور دی چې حقیقت سره الله لا اله الا هو دا اول خبره د باب دعوه توحید الله الله یو دی لا اله الا هو نشته دی برابر دی تروا مشکل کوشا الا هو بيدذي الله نه بيد الله نه اللہو بید دی اللہ نا تاکم مخیط ذکر شو اللہو اللہ یو دے نشت دے بلا دے تروار مشکل کشا اللہو بید دی اللہ نا چدا یو دے چی بہر دے کی موجود دے الحیو دا پی اول دلیل اقلی چدا بید دی اللہ نا دے تروار مشکل کشا نشت دے دا غالا الحیو ایک پیو لکی دا اول دلیل اقلی دے چی جو اندے دے ہمیشہ مله خلک کوئی چیرې دا ژوندې ده همیشه دا معنا ته رقم زیره قران کړي ده سوره الفرقان آیت نمبر 59 غالبا وتوکل علی الحی الذی لا یموت او توکل کزان اس پر رب ژوندې غزا چې پنا پې ناراضی مرګ پې ناراضی او چې مرګ پې ناراضی کوم مطلب همیشه ژوندې ده کنه نو الحی ژوندې ده همیشه وجه دې ما موږ تفصیل کړو په سورت مخکې سورت کې 255 کې آیت الکرسی کې ہمیشہ جو دے دے فنا پینا راضی کوئی نو هغه ذات مشکل کشا دي تروا کی دی شي په هغه فنا ناراضی چې ته دا پیر تا आवाज کې ولی تا پیغمبر تا आवाज کې هغه دي تروا مشکل کشا غړي نو ته سوچو چې په هغه فنا راغلی یا نه پیغمبر ته تا आवाज کې یا رسول الله یا دي مدد به نو ته سوچو چې په هغه فنا راغلی دا کنه دراوي یا دي مدد چې شیطان دې له سوچو کې دیتا چلی رضی اللہ عنہ سنگ مر دے اوش برد بلال کناسو پچاڑو باندی والے دے دنیل وزی پروتو پکٹ باندی و داگی نبیان چلچے رے دے اوش نظام دے بچ کڑے ہو کنا اول نا بہت اپتا وا حضر چھو لگی دے نظام دے بچ کڑے ہو گیا اوش دارنگی ایرو اینا چمرشو بھی داگی نبادی طاقت دیا شنو بیا سمودہ بار د کربلا چې کوم واقع وشوي دا د سروې کال بعد تقریبا نو دا کربلا واقع کې هغه بیا یا دی مدد ونه ویل یا رسول الله مدد ونه نه وی چلی دا غلې ود دي انده دې کړه وی پوښ الحي جون دې د همیشه یی دا غزار حج درام کو کوشا کې دې شي چې هغه همیشه ژوند دی القیوم دا دویم دلیل اخلي لا اله الا هو باندې القیوم تدبیر کون کې دې د هر چا پوښی قیوم د هر چا د ګور قیوم اصل کې ویل کیږي یعنی هغه ځان چې په خپل موجود وي پوښی قائم بذاته چې هغه چا وجود نه ورکړي باندې خدای کوئی یاره دانا چې کوم نمونه دي نینا نوی پائی کہ وہ خدا نشتے دے دا اردو کې ویلي کیږي نه خدا نو اصل کې دا خدا چې کوم دی نو چې حقیقت چې ګوري دا اصل کې خود آره یعنی د دې قیوم یو معنا دی او کسر کې یعنی خود آ خود آ معنا یعنی هغه چې په خپل موجود شوی د کسر د استعمال لاغوا او دیو ته نه خدا جوړ شوی دی هغه باندې ټکی چې هغه اول یو شان چې او بیا داغی استعمال زیاد شنو آغا الفاظ پا کسکیب شیخ سر و داغی دو جن آغا لفظ لنڈوی لکی اگر دا زبر دا انگریزی چی کم ٹکی مخی اگر مخی میرے لی دو ناٹ انگلیش کیوئی کنا او چی دی ڈونٹ جوڑ کرے دی اگر منز کی پکی حالانکہ یہ اٹھک گئے دی دو ناس شیر دی اگر یہ دمنز ہیس دی اندک کریں گی دا کسرد استعمال دو جن آغا ٹکی اگر منز دیو باسی آسان تیا دا پا د ترقی د وجنه اوجه نو د وخت استعمال سره هغه الفاظ د غشي رانندي کی اساني کی او قیوم هغه ذات چې د هر چا تدبیر کوي اوجه د هر چا تدبیر کوي یعنی داغي د هر څه یعنی چې پیغمبران دي کاویا دي کام انسان ټول عام انسانان دي د هر چا تدبیر کوي دا غي د کارونو پوهشي ال قیوم تدبیر کوونکی دی د هر چا د ځمکې نواله تر اسمانونو پورې که فرشتو صادقتونه دي د انسانانو دي د ټولو تدبیر الله کوي پوهشي د برنه تر ښکته پورې ال قیوم دغه ذات جواز دروا مشکل کشا دی نزل علیک الکتاب دا لګره دی نزل علیک الکتاب لگڑے دے اللہ پتا باندی الکتاب قرآن بالحق کی چرکارشی دا دلیل وحی دلیل وحی دے پر اللہ لا الہ الا ہو باندی لگڑے دے اللہ پتا باندی کتاب کتاب نمرات قرآن دے بالحق کی چرکارشی چرکارشی خلق و دبت ہو رہی یعنی دا قرآن دا لگو مقصد سدے خلق و دحق کارشی چی توسی شہر ہے سپیسی شہر ہے توحید سے توی شرک سے توی چې خلکو د پته ولګي حق او باطل نزل علی ګل کتاب لګر دی الله پتا باندې قران ملت چې ښکار شي مصدق ندا دی دی وحی شي خان مصدق لما بین دی تصدیق اون کې دی لما دا کتابون بین دی چې مخ مخ دی نه دی یعنی د قران مخ کې کوم کتابونه دي شي 103 دریغت کتابونه تورات زبور انجیل او سلسله فيه قران دا غي تصدیق کوي تصدیق څه کوي ان قران هغه خبره کوي کله چې مخکینو کتابونه کې و نو دا اصل کې رد په يهودو باندې په عیسایانو باندې تر کتا سو کوارې چې تاسو کتابونه صحیح ثابت شي چې او هغه حق کتابونه د خپل وخت نو قران هم نه نو شاند کتابونه حقانیت به ثابت شي ځکه چې شاند کتابونه حقانیت په قران دی په دې پیغمبر دی کتا څو دا قران نه مني نو ګل څو کتابونه دروغجن ثابت دي نه ویل ځکه پای کې همدا خبر او چخلي به نمبر برادي دا سره قرآني او قران کې فت قران کې الله ذکر کوي چې دې تصدیق کوي دا کتابونه نو کته دا نه مني مطلب ستا کتاب دروغوي نه تاندل مصدق لما بین دې تصدیق کون کې نه لما دا کتابونه بین دې چې مخ دې دي نه دي اینو قران چې مخ دي دي ته وایي دلیل نقلی اجماعی مو اصول کی ویلو دی اصول و فائدہ دائی چاہتا الفاظ سڑے بھی دینی خان اصول کی من دلیل نقلی ویلو کنا دلائل چکم قرآن پر سڑو تو بھی کوسرا دا اس بات کئی دا دے مضامین کم آغاتا مضامین دا قرآن توحید رسالت صداقت دا قرآن ایمان بالآخرت جہاد انفاق تنظیم و آداب چکم اتو اصول دی نائی پس مگ یہ عنوان بیان کرو تاریخی دے اس بات فگم عنوان غالی بنو چا قرآن پر سو طریقو باندے دا تو حصول ساوی دائی سنو طریقی ہوئی یہو دلائل اقلیا دوین دلائل نقلیا دوین دلائل وحیا او سرم الحلف قسم پر دلائل نقلیوں کی مگویلو کرا دلائل نقلیا دا اجماعی بھی یہ اجماعی معنی مجموعہ پر جمع معنی او کله دا انفرادی وی د یو یو کس نه دلیل نقلی حضرت مسلم نے کل ما بین یده د دلیل نقلی و اجماعی تصدیق کو کې نه ما دا کتاب نو بین دې چې مخکې دې نه دي وانزل التوراة دا اوس دلائل نقلية دلائل نقلية انفرادی خام وانزل التوراة دو انجیل اور علیگرہ دا اللہ تورا دو انجیل یعنی دو قرآن نمخ کی تورا دو انجیل حق کتاب نو پوشی وانزل التوراة دو انجیل اور علیگرہ اللہ تورا دو انجیل من قبل مخی وزر لناس ہدایت دا پار دخل کو دو قرآن نمخ کی تورا دو انجیل دا ہدایت کتاب نو دا اللہ حد کتاب دا دې ہدایت ذریعہ وشي ته قران صفات قران کې الله ذکر کوي شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس قران صفات کې الله قران صفات څه دي هدى للناس وشي ولته وي او لګر الله تورات انجیل من قبل مخه هدى للناس ہدایت د بار خلکو باغه وخت انجیل د مخه تورات د لارنګ زبور د خلکو د ہدایت د بارو یې خلک با باغی باندې باغی خپل رب پیژند حق لار به پیژندل اوس قران دی هغه کتابونه منسوخ شوی دي قران دی اوس کته وای چې خپل رب پیژنم خپل الله پیژنم خپل د ژوند مقصد پیژنم قران را قران وای وانزل الفرقان مدا وانزل التوراة والانجيل دا دم دلیل نقلی دی انفرادی خام وانزل الفرقان اور نکنے دی اللہ فرق کوم کی کتاب ہمیں دا کو دبا دل کے فرقان دادا اللہ دا ہر یو کتاب دا صفتی خان تو قرآن ہم دے دو تورات مو دے انجیل مو پوچھے او دارنگی دو تورات و دے انجیل و دارنگی دنور رو کتاب رو او دو قرآن ہم دے دا صفت زکر اللہ پا کتاب آنے بتا دا حق و دا باطل پتہ لگی کہ دا اللہ کتاب دینی ویلے تو حق و باطل نشی پہ جندلے تا تا بطور خق کاری زیدہ قرآن چنو تاسو گوری نو آیا سبت لگی دا مکی کی چکم خلق اسی دل کم جی صحابہ اکرام ہو دا نبی علیہ السلام و سلام دا رسالت دا اعلان نمخ کی دا قرآن دا وحی نمخ کی نو بائی کی سفر اکی دا چلو دا مومن دے و دا مشرک کافر دے قرآن نمخ کی مپدہ نو کرن و جو قرآن را گئے بیا وزاد او فرق پوچھو جبی دا مومن دے و دا مشرک دے کافر دے تو وہ قرآن سے نبتا دا معلومی کی حق و باطل چشے دے وانزل الفرقان اور لگی اللہ فرق کروں گی کتاب میں دا حق و دا باطل کی ان اللذین کفروا بآیات اللہ تا اس بے مخبرہ دا اس درے مخبرہ دباب تخویف اخروی اولا خبر سو دعوی توحید او باری باندی دروانا دلائل ذکر کرن عقلی نقلی او وحی دروانا دا اس دوی ما خبرا دباب تخویف اخروی ان اللذین کفرو بشکا کدان کفرو بیاد اللہ چی کفرو کی انکار رکھ پایتون دا اللہ باندی آیتون دا اللہ سری اللہ لا الہ الا ہو تو توحید دا مسئلے نے انکار رکھو چوئی چیرا بلچو آجت راو مشکل بشاہ شرے بشکا کدان چی کفرو کی انکار رکھ پایتون دا اللہ باندی لوما ایندا توحید مسئلے انکار کو ہاں لوما دا بنشدی دیر بعد عذاب سخت اللہ پر سخت عذاب ور کی واللہ عزیز ذو انتقام او اللہ دے غالب غالب دے تباہ بدی کی ذو انتقام خاوند بردے مسئلے پر بعض اوقات سرے غالب بھی بردہ نشی رستے پوشی او دارنگی نو اللہ صفت دالا صفت عزیز دے غالب ہم دے یعنی ضرور دے او بردہ ما غصے شکا یعنی داخلہ سو بردہ نشی غصے بارے واللہ وازی ذو انتقام او اللہ دے غالب ذو انتقام خاون دے بردے مستو ان اللہ لا یفعالی شو دلائل اقدیم اخی دو ذکر شو الحیو القیوب دعا دا ذرے دل اقدیم پہ دعوہ باندے ان اللہ بیشک اللہ لا این مطلب آج اتراؤ مشکل کشا بسو کی چپاہ باندے یو شیپ پٹنی نبرا نخکتا پوچھے مچھا دیوار نہ پناہ دس نخ کاری نوکا جی تروا کی دیشی ان اللہ بیشک اللہ لا یخفانی شیون نپٹی پا باندی سشے فیلو دیکھ گورا شیع اونا یعنی معمولی کہا دی ہو شیع شیع اونی راوڑا یعنی بزر پر شیع بالا نپٹی کی پوچھے ان اللہ لا یخفانی شیون بیشک اللہ نپٹی پا باندی سشے فیلو دیکھ بزن بزمان کی ولا فی سمان پاسمان کی این پدی بر آسمان نو کی لان دی بزمان کی یہ اسے دالنا نہ پڑھنا ہے زرے بر علم اللہ ترے زرہ سنو ہی تو سنجو گے په دې کمره کې وڅو نه زرات زرات به نه کړ اغه نو شرک چې کمرې ته نو جی په تیار کې او غزرې په کې لوزي ښکاری وي په دې په کمره کې وڅو نه زرات په کروڑو په اړه وي په دې کمره کې په نورو فضا کې خبرې ده په دې کمره کې سره نو انا دې یوې زرې نه خبر ده پوښ بر دې کې پاس وتا شو کې په فضا کې بسومره دزمه کې نواله تر اسمانه ګوري څومره زرات وي سوچو کوي الله ته دیوی زری دیوی یوی زری معلومات دي برکت نو هغه ذات چې تر هغه حساب بابا ته پدشت هو الذي يسمي لكم دابل دلیل اخري سرورم په داور توې باندې هو الذي دالا دات يسمي لكم چکلنا په تاسو په الاحامي فخيل ذمندو کې کله به شاو سره کې یو څنګه چې خو خدای الله دمو په خېټه نشه شکل درکړي دا چې کوم ساده دا سترګي دا پوزا دا وګونه دا خپل دا غاپونه بدی کې راځوا دا لا شنو دا خپل پریشکلو صورت کې راته سم جوړ کړې خو دې نو دا بل څه کې دې چې دا څه جوړ کی کم بابا کړي دا سره بابا خو خپل دې حالت ته چرشه وي هو الذي دا لاغداته کم الله دا الله لا اله الا هو دا الله چې دې تر مشکل کوشه دا الله دا لاغدا دیش ویلکم شکلونو در کتاب سفی الرحامی پخیر ادھا میں اندوکی کئی بای شاوزنگی جو مخجی دا اللہ نو چی رد کل دا اللہ چی دا الحی دے ہمیشہ جون دے دے دا رنگی القیوم دے دا ہر چاہ تدبیر کون کے دے دا برن اخت اپوری چی دا چاہ سا عجد دے دا چاہ چی سلط گرد دے اللہ ہی پورا کے قیوم کا پیغمبر دے قولی دے کار سوگ دے دا اللہ دا چې قران را لګلې دی حق کتاب پوه شي دا غلا چې دا فرقان را لګلې دی حق کتاب پوه شي دا غلا چې عزیز دی د انتقام دی دا غلا چې برخ کته به سم نه دی پړ دا غلا چې لا تاسو له د خېټو د مندو کې شګونه در کړې دی در کړې دا غلا چې دلایل دی واو د اقری نقلی وې دی وانه و جل کلا دا اللہ جی ترواب مشکل گشا دے نو منا کرنا چھے لا الہ الا او نشب اللہ جی ترواب بے دے اللہ نا اللہ عزیز چھے غالب ذات دے الحکیم حکمت والا ذات دے پوچھے دیکھے سمرہ ذکر کرا سمرہ درائلو جل کلا دعو دی واوریدہ درائل دی واوریدل نو سو منا کرنا چھے لا الہ الا او نشب اللہ جی ترواب بے دے اللہ نا اللہ عزیز غالب دے الحکیم حکمت والا ذات دے غالب دے اوبن ایسی تباب دینی تباب دی کی او کو حکیم دے کتر اسے نہیں دولے سرا دینا چھتا خلاف کے دا اللہ شرکے شرکے بلچاتا اثر کا دکیا جو تراؤ مشکل بشائے گرے او کتر اسے نہیں دولے نوار حکیم دے حکمت وارے بدے کی بیسی حکمت ہی کدیشی مولد در کئی دلہ چیزان سمسی علیف لام مین امانا دیوروف اللہ کو پوئی گی اللہ لا الہ الا ہو الله يودي مشى بلا تراب يدي الله نا وهل الحي جو دي لمشى القيوم تدبير كون كي دار چا نزل علي كل كتاب لغير دالا بزاوان قران ملا كي جس كارشي مشد يقل لما بين يدي تدي كون كي ما دا كتاب ون بين يدي چم كي دي دي وان زل تورا دو انجيل او لغير دالا تورا دو انجيل من قبل مخي وجد لنا هدايه دو بعد خلق وان زل فرقان او لغير دالا فرق كون كي كتاب بين دن کو دو بعد کي ان الذين كفروا بشكا كنان كفروا چیکار یو کو بیا دل پایتو دالا باندې لو ما دا مشهدی دا بار دا سخت ہے والله عزیز انتقام او الله دے غالب قوم دے بندے وسو ان الله بشكا لا لا فالے شی نپڑی پا پاین سے شی فلو دی بزما کی ورا بھی سمان پاس آسمان کی هو الذی دالا دا تیس ویرکم جے چگن کی دا سے فل الحالی فخیر دمن کی کیفے چاوسر کی جو خوش دا اللہ لا اله الا هو نشهب لا ترا بي دي الله نشهب لا ترا بل مشكل كشا الا هو بي دي الله الذي جعل ذات الله دي نعمت والا ذات دي دو خبر يو شوي دباب داوود توحيد بدلاي لو شرد وانا قسم او دارنگي دو خبر تصفيف اخروي خوش